καμιά φορά βρεθούμε, δεν θα πούμε ούτε γεια. Μες στο πλήθος θα χαθούμε με ένα δάκρυ στη μάτια. Κι αν φωνάξω το όνομά σου, θα κοιτάξεις τα κλεφτά και θα κάνεις για φαντάσου πως δε με θυμάσαι πια. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δε σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δε σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Καμιά φορά βρεθούμε, η ανάσα θα κοπεί, ούτε λέξη δεν θα πούμε, μα θα τα έχουμε όλα πει. Κι αν φωνάξω το όνομά σου, θα κοιτάξεις τα κλεφτά και θα κάνεις για φαντάσου πως δεν με θυμάσαι πια. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δε σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δε σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα.